11. Сүре, Сүре Худ. Мәккеде назил болған 123 аят. Нахайты шәпкатлик вә мехрибан Аллахның ісімі білін башлаймын. Әліф Лам Ра. Бо хекемет білін ішкілғучи. Хәммәдін хәвердар Аллах тәріпідін назил болған. Аятларның түзіліші пұқта, әқиді әхкам, вәз вә қыссәлер тәпсілі баян қылынған китаптыр. Әйтқен ки, сілер пәкәт Аллах қылы ибадет қылыңла. Шүбіхи сізге мән сілерге Аллах тәріпідің әвәтілген, капыр болсаңла сілеріні Аллахның азабыдың ағаһландыр ғучы мән. Иман ессаңла Аллахның савабы білін, Сілерге хуш хабар бергичимен. Сілер парвардигарыңлардан мағфират талап кылыңлар. Андан оныңға тәубе кылыңлар. Алла сілерни муайян муддаткича, яны өмириңлар ахирлашып, әҗлиңлар яткича, хаяты дөньядан обдан бәхриман кылыт. Яхшы эш кылгычыга кылган яхшылыгының савабын берди. Әгәр имандан йөз өрсәңлар, азапқа дочар болысты. Сілерінің қиямет күнінің чоң азабығы қалышыңлардың әнсіреймін. Өлгендің кен Аллахның дәргайығы қайтысылы. Аллах әр нәрсіге қадырдыр. Растла, о кафырлар, Рәсулулла Құран оқуатқанда оның енідің өткелдерді, оныңдың ешірініш үшін өз өрейді. Растла, олар Киімлер білен чүмкіл болғанлары да Аллах оларының йошырын вә ашкары ішлеріні беліп тұрды. Аллах хақиқатан ділдардікін білгічі тұр. Ер юзідікі хайваларының әммесіге ризық берішіні Аллах мәрхәммет юзісідің үстіге алған. Аллах оларының тұрар жайыны вә өлгендің кейін көмілдіған жайыны біледі. Оларның хәммәсе Рүшен китапқа езілғандыр. Яни, Лаухул Махфузға езілғандыр. Алла асманларны вә зиминны 6 күнде яратты. Асман зиминны яртыштын елгире Аллахның әрши су үсті деді. Сіләрнен қайсыңларның әміні яхшы шекелігіні сынаш үчін Алла оларны яратты. И Мухаммад, Әгер сән Мәкке күфарларға сілә өлгендің кін, чоқым терілісілә десән, капырла чоқым етеді. Бұр сөзіні ішіге алған Құран пәкәт рүшен сехердір. Әгер біз оларғын назыл болыдыған азапның чеклік вақыт кечіктірсек, олар чоқым мәсқыр қылыш езісіден азап немішкі түшмейді о дейді. Расылы оларға Аллахның азабы түшкен күнде, Олар қачылыған ер тапалмайды. Олар мәсқар қылыған азап, оларыны қорышы болады. Әгер біз бірер инсанға рәхметімізді тетіссақ, яны неметімізді бәрсек, оның оныңдың тартып алсақ, о, чоқым Аллахның рәхметідің өмірсізілініп кетеді. Күфіраны немет қылыды. Әгер біз пекірлік, кеселлік вә қаттықчылық қатарлық балаларға мұптыла қылыған дейін Оныңғы неғметімізді тетісақ, о, чоқым, мәндің балалар көтіріліп кетті. Әмді кәлмейді о, дәп, шәк шүбейсіз, құшалынып, мәғұрылынып кетеді. Пәкәт балағы құшырғанды сәуір қылған. Неғметке елікқанда, яқшы ішлеріні қылған кішілер, яқшылардыр. Оларының күнайы мәғфірет қылынады. Олар ақыратты чоң мұкапатқа ерішеді. Эй, Мұхаммед, Оларның, яны о, мүшриклерның, немешкі оныңғы бір ғазіні түшмеді. Яки оның білен білі оны тәстіқлайдыған бір пәрішті кәлмеді дейдіғалық үшін, саңын назыл қылынған вәхінің бір қысмын 700 күн кәлмейдіғанды. 700-іштен жүрігін сықылыдығанды. Сән пәкәт оларны Аллахның азабыдың ағақландырғышсен. Алла әмі нәрсіне тәсәрріп қылғыч отыр. Олар, Құранны Мұхаммед өзі ижат қылған дейшемді. Ейтқен ки, bu sözünlerde rastçıl bolsanla Allah'tın gayri çakıralaydıgallaki kişilerinlerini yardımcı çakırıp fasahat ve balagat cihette Kur'an'daki okşaydıgan 10 sürünü icat kılıp bakınla. Eğer ular bu çakırkınlarga ahvaz koşmasa bilinla ki Kur'an Allah'ın vahiy kılışı bilen nazil kılınan. Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Sizler Allah'a boysunmamızla kılgan yaxşı emelleri bilen fakat hayatı dünyanı ve onun zibu zinnetini yani dünyanın nimetlerini közleydiğen kişilerge onlarının emellerinin ecrini bu dünyada toluk verimiz. Dünyada onlarının ecridin hiç nerse kime etlenmeydi. Bunda kişilerge ahirette dozaktın başka nersi yoktur. Onlarının kılgan işleri yok çıkarladı. Kılgan yakşı emelleri hesapka ilinmaydı. Perverdigarı terpeden kelgen, rüşen delilge asaslangan Adem, yani Kur'an'a asaslangan Adem Muhammed Aleyhisselam, hayatı dünyanı közleydiğen kişiler bilen okşaş mı? Onunla Allah terpeden kelgen güvahlık berviçi, yani Cibril Aleyhisselam Kur'an'ı tilavet kıladı. Kur'an'dan ilgiri Musa'nın nazil kılınan kitap Tevrat, İsrail evladığa yetekçi ve rahmet kılıp nazil kılındı. Yani şunda kişiler Kur'an'ı hakiki işinidir. Küffar cemaatlerden kim ki Kur'an'ı inkar kılıdıkken onunla vaadi kılınan cay dozaktır. Kur'an'ı şek keltirmeyin. O hakikaten perverdigarın tarifidin nazil kılınan hakikattir. Lekin insanların tolisi Kur'an'ın alemlerinin perverdigarı tarifidin nazil kılınanlığına şenmeydi. Allah'ın şeriki ba, balısı ba deyip Allah'ı yalganla çaplıgan kişidin mi, zalim kişi bar mı? Yani şular, kıyamet günü perverdigarına doğrulunur. Guvahçılar, bunlar perverdigarı hakkında yalgan sözlügeller doğru deydi. Rasla Allah'ın laneti zalimlığı buludu. Yani Allah zalimlerini rahmetinden yirak kıladı. Ular kişilerini Allah'ın yoludan tosudu. Yani İslam dininden tosudu. Allah'ın yolunun eğri buluşunu tileydi. Ular ahiretini inkar kılgıcılardır. Yani şular zeminde Allah'ın azabından keçip kutulalmaydı. Onlara Allah'tan başka iyi buluduğun yardımcılar mı bulmaydı? Onlar kat mı kat azabı düşer buludu. Onlar hakkını anlaşka ve hakkını körüşke kadir bulalmaydı. Yani şular özlerine ziyan salgıçılardır. Onlarının uydurup çıkartan butları onlardan özlerini çetke aldı. Şek yok ki onlar ahirette en ziyan tartkıçılardır. Şübhisiz ki iman etkalla ve yakşı emellerini kılgallar. Perverdigarının huzuru da acizlik bildirgeller yani şular ehli cennettir. Onlar cennette mengü kalıcılardır. Kapırlar ve müminlerden ibaret iki pırkı var. Bir pırka emağa ve gaskı okşaydı. Yani bir pırkı bolsa, közü körüdüğün, kulakı anlaydıgan Ademge okşaydı. Onlarının ehvali bir-birge okşandı. İbret almamızla. Şübihisiz ki biz Nuh'ni kavmege peygamber kılıp evettik. O, men hakikaten sizlerge uçuk agahlandırgıcı men. Bir Allah'tan başkası ibadet kılmağla. Sizlerden kattık gününün azabıgı uçuruşanlardan korkumen dedi. Onun kavminin kapır kattıları, bizdence sen fakat bizge okşaş bir adam sen. Bizdence aramızdaki pes kişiler yengillik bilen sana ergeşken. Bizdence sizlerden bizden hiç kandak artıkçılıkla yok. Belki biz sizlerini yalgancı deyip oylaymayız dedi. Nuh eytti. Ey kavmin, eytinle ço, eğer men perverdigarım terpidin nazil bolgan, davetimnin toğırlığını ispatlaydıgan inik delilge asaslansam, ve onun rahmetine yani peygamberliğe sazavar bulgan bulsam, o delil sizler için mehbi bulsa, sizler onu yaman körsenle, onu kabul kılışka sizlerini mecburlandık. Ey kavmim, sizlerge dinni tebliğ kılgallığım için sizlerden pul mal talep kılmayma. Bana ecir verişini fakat Allah öz üstüge alğın. Ben iman etkan kişilerini yenimden kovulup etmeyme. Çünkü onlar şübihisiz ki perverdigarığa mülakat buludu. Lekin ben sizlerini nadan kavim görme. Ey kavmim, eğer ben onlarını kovulup etsem, Allah'ın azabıdan beni kim kutkuzalaydı? Oyunup bakmam sizler. Ben sizlerge, ben de Allah'ın gazinleri bağ demeyme. Gayetini bilmen demeyme. Ben elbette özümünü perişte depme eğitmeyme. Hem de sizler közge ılmaydığan kişilerini Allah onlara yakşılık vermeydi o demeyme. Allah onlarının dillerdikini obdan biledi. Bulması ben çokum zalimlerden bulup kalime. Onlar yani Nuh'un kavmi, ey Nuh, biz bilen münazirleştin. Nihayeti köp münazirleştin. Eğer rast sözlü kişilerden bulsan, bizden korkutkan azabını çürüp bakken dedi. Nuh eğitti. O azabını eğer halısı fakat Allah'la çüreleydi. Sizler herkes kaçıp kutulanmayızlar. Ben sizlerle nesihet kılmakçı bulsam, Allah sizlerle gümrah kılmakçı bulsa, o çağda benim sizlerle kılgan nesihetimle sizlerle paydası bulmaydı. Allah sizlerle perverdigarınla dur. Sizler Allah'ın dergahına kaydısla. Ya ki onlar, yani o Kureyş kafirleri, Kur'an'ı o Muhammed aleyhisselam özü icat kılgan deyişemdi. Eğer onu men icat kılgan bulsam, öz günahımı özen mesul, men sizlerinin günahınlardan ada cüda men digin. Nuhka mundak vahiy kılındı. Kavmından ilgiri sana iman etkallardan başka yeni iman etkışlar bulmaydı. Bunların kılmışlardan kaygırmığın. Bizden köz oğumuzda vahiyimiz boyunca kim yasığın. Özlerge zulüm kılgallar doğrusu da bana söz açmayın. Yani onlarga şapayet kılmayın. Onlar çokum topan balası da gırık kılınadı. Nuh kim yasıdı. Kavmının çoğunları onun aldıdan ötken de onu mesğir kılıştı. Nuh eğitti. Eğer siler bugün bizni mesğir kılsanla kili çekti siler gırık kılınganda siler bizni mesğir kılgandek biz mi silerini çokum mesğir kılımız. Har kılgıcı azapının kimnin üstüge kildiğallıkını, daimi azapının kimge çüşüdiğallıkını kili çekti bilisle. Yani topan balası bilen gırık buluşunun kimnin üstüge kildiğallıkını, cehennem azabının kimge çüşüdiğallıkını kili çekti bilisle. Topan balası doğrusudaki buyruğumuz yetip gelgen. Ve yeryüzüden su edilip çıkan çağda kimige hayvanatlardan erkek kişi bulup bir cüptün ilip alın. Ailendikiler bilen halak buluş hüküm kılınganla, yani Nuh aleyhisselamın ayalı Vaile bilen oğlu Kenan bunun sırtıda. Ve iman etkallar bilen kimige çıkken dedik. Onun bilen fakat azgın kişiler iman etti. Nuh iman etkan tevellerge eğitti. Kimi çıkınla? Kiminin menişe ve tohtişi Allah'ın ismi bilendir. Şübihisiz ki benim perverdigarım tövbe kılgıçlarının günahini hakikaten mağfiret kılgıçıdır. Müminlerge nahayeti mehribandır. Kime onlarını ilip tağdak dol kullar işi de üzüp barattı. Nuh kimi mınıştın burun özüdün yırahtı turgan oğlunu. Ey oğlum, biz bilen billi kimi çıktın. Kapırla bilen billi bulmağın dep toğlıdı. O, beni gırık buluştun saklap kaladığın bir tağının üstüge çıkıvalımayan dedi. No, bugün Allah rahim kılgan Adem'den başka, hiç Adem onun cazalışıdan kutulup kalalmaydı o dedi. Onlarının arısını dolkun ayrıvette de o gırık bulup getti. Ey zemin, suyunu yutkın. Ey bulut, tarkıgın değildi. Su, suğuldu. Allah'ın kapırlarını gırık kılıçtın ibaret hükmü icra kılındı. Kime cudi tığının üstüde tohtıdı. Zalim kavim halak bolsun değildi. Nuh perverdigarı dua kılıp, perverdigarım, oğlum benim ailemdekilerden idi. Sen bana onlarının nicat tepşini vədi kılgan edin. Senin vədən elbette haktır. Sen hakikaten doğru hüküm kılgıçsan dedi. Allah etti. Ey Nuh, o men nicat tepşini vədi kılgan ailemdekilerden emez. Onun emri yamandır. Sen inik bilmegen nersanını menden sormağın. Mən sənin cahillərdən bulmaslığını nəsiyyət qılımə. Nuh eytdi, pərverdigarım, mən bilməgən nərsini soraşdən sənin panahınqı siğinimə. Əgər bana məğfirət qılmasan və rəhim qılmasan, ziyan tartqışlardın bolımə. Eytildi, yəni Allah eytdi. Ey Nuh, sana, sən bilən, kimidi billi bolğallarının bir qısım əvladığa, biz tarafdan nazil bo'lgan amollik va barakatlar bilan kimidin tushkin. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramon qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ana shu qissa g'aybga oid xabarlardandir. Senga uni vahiy qildik. Sen va sening qavming buningdan ilgari uni bilmaydinglar. Səbir qılğın, şübhi sizki yaxşı aqibət təqvadarlığı mənsubdur. Adı qəvmigə onlarının qərindişi Hudnu əvətduq. Hud eytdi, ey qəvmim, Allahqı ibadət qılınla, sizlərgə Allahdın başqa məbud bərhaq yoxdur. Sizlər Allahdın qəyrigi çoxunuş bilən pəqət Allahqı yalğanı toquqıç sizlər. Ey qəvmim, Mən təbliğ üçün sizlərdən əcir sormayma. Mana əcir verişini pəqət məni yaratqan Allah üstüge alğan. Sizlər düşənləmsizlər? Ey qəvmin, pərverdigarınlardan məğfirət tilənlər. Andin onunğa təvbə qılınlər. Sizlərə o köp yığın yağdırıb verir. Sizlərə teximi küç qüvvət verir. Sizlər günahqı çümgən halda mənim dəvətimdən yüz öyrəməngla. Олар әйтті, «Ехуд, сән бізге өзіңнің растықыңны көрістедіған ешқандақ рүшен дәліл кәлтірмедің. Сенің сөзің білен біз илахларымызын таштып әтмейміз. Вә сенің пайғамберлігінге ішенмейміз. Біз бәкә сені бәзі илахларымыз саран қылып қойыпты дейміз». Худ әйтті, «Мән хақиқатан Аллахны гувах кілімен. Сілерімі гувах болыңла ке, мән сілерінің Allah'ını koyup şerik keltürgen butlarınlardan ada cüdamen. Hem onla bana suikast kılınla, bana mühlet bəmenla. Şübihisiz ki, benim perverdigarım ve sizlerinin perverdigarınla boğan Allah'a tevekkül kıldım. Allah'ın başkuruşu da bulmağan bir mi mahluk yoktur? Perverdigarım hakikaten doğru yoldudur. Yani adil bulup hiç kişi zulüm kılmaydı. Əgər sizə mənim dəvətimi qəbul qilishdən yüz öyrsənlə, yüz öyrgün onların mağazeyni yox. Sizlərə mən Pərverdigarımın elçiliyini yetkizdim. Peyğəmbərin vəzifəsi faqat təbliğ qilishdir. Pərverdigarım sizləri halaq qılıb, ornunlara başqa bir qavmni keltirdi. Şirik keltiriş bilən Allahqa qılçı ziyan yetkizilməyisizlər. Pərverdigarım həqiqətən hər bir nərsini küzdüb turğucudur. Bizning azoblash buyrug'imiz kelganda Hudni va uning bilan billa bo'lgan mu'minlarni marhamat qilib qutqazdik. Ularni qattiq azobdan xalos qildik. Ani shu odi qavming Parvardigarining mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarlarga osiylik qildi. Har bir uchig'i chiqqan tarsa shafqatsizning buyrug'iga ergashdi. Yani hakkı karşılık kılıp ciddileşkişinin buyruğuna ergeçti. Onlara bu dünyada lanet kılındı. Qiyamət günümü onlarga lənət qılınadı. Bilinla ki, adı qəvmi həqiqətən pərverdigarını inkar qıldı. Agah bolunla ki, hudu qəvmi bolğan adı halak bolsun. Səmudqa onlarının qərindişi salıqını pəyğəmbər qılıp əvəttuq. O, eytdi, ey qəvmim, Allahqa ibadət qılınla. Sizlərge Allahdın başqa heç məbud bərhəq yoxdur. O, sizlərini zimindin yarattı, yani tüfraqdın yarattı. Sizlərini zimindi turğuzdi, Allahdın məğfirət tilanla. Andın onunla tövbi qılınla. Pərverdigarim, həqiqətən yıqındır. Duanı icabət qılğucudur. Onlar, ey Salih, bunundun burun sən aramızda ümit qılınğan kişiydin. Yani bu sözünü eytişindin burun, aramızda çoğun adam bulup kılışını ümit kılattık. Biz ne atı boğulurumuz ibadet kılıp gelgen butlarına ibadet kılıştın tosam sen? Şek şübi hissiz ki, hakikaten biz sen davet kılgan işka zor güman demez deyişti. Salih eytti. Ey kavmim, eytinla ço. Eğer ben perverdigarın terpidin nazil bulgan inik delilge asaslansam, ve onun rahmetiki sazaver bulsam, yani peygamberlikki sazaver bulsam, şundak turuluk Allah'a karşılık kılsam, Allah'ın azabıdan beni kim kutkuzudu? Beni özenlerge ergişki davet kılış bilen, bana pekat ziyandın başkını ziyade kılmayızla. Ey kavmim, bu Allah bivasti yaratkan kişi tüge silergi benim möcizemdir. Onu Allah'ın zeminine koyduğunla. İhtiyarı otlusun, onun ziyan zahmet yetkizme ola. Bolmasa sizlerini pat kılıdığan azap halak kılıdı. Onlar kişi tügini boğuzladı. Salih eytti. Öyünlerde hayatlıktın üç gün behriman bol olanla. Bu vədi yalgan emez. Bizim azap kılış emirimiz gelgende Salih ne? Ve onun bilen billi iman eytkallani, rahmetimiz bilen şu künnün şermendilikidin kutkazdık. Perverdigarın hakikaten küştüktür, galiptür. Zalimlığa kattık azap yüzlendi de, onlar öylürdü oltırgan peti ketip kaldı. Goya onlar öylürdü turmağan dek, yani onlarının turgan cayları, Adimizat tarafından avat kılınmağan dek bulup kaldı. Bilinler ki Semud perverdigarını inkar kıldı. Semud halak bolsun. Şübihisiz ki bizim elçilerimiz yani periştiler İbrahim'e hoş haber elip geldi. Onlar sana amallık tileymez dedi. İbrahim sizlerge amallık tileymen dedi. O uzakka kalmayıp bir mozayını kavap kılıp elip geldi. Onlarının onunla kol uzatmayı vatkallığını, yani o periştilerinin onunla kol uzatmayı vatkallığını görüp, onlarını hoş görmedi. Onlardan korkunç his kıldı. Onlar, korkumayın, biz Rabbinin periştileri, tamak yemeyimiz, biz hakikaten Lot'un kavmini halak kılış için evetildik, dedi. Onun ayalı Sara, bir tarafta durup, Lot kavminin halak bulduğunu, Kuşallını küldü. Biz onunla, yani Sara'ya İshak atlık balısı bulduğunu bilen ve İshak'tan kiyin kilidigan Yakup atlık nevrisi bulduğunu bilen hoş haber verdik. O Sara, vey, ben bir momay tursam, yerim bir bovay tursa tuğam demen, bu hakikaten kızlık işko dedi. Onlar Allah'ın emirden eceplenemse, Yani Allah'ın kudretinden eceplenemse, Allah'ın rahmeti ve berketleri sizlerinin ailelerine nazil bulsun. Yani İbrahim'in ailesindekilerine nazil bulsun. Allah hakikaten medhileşke layıktır, uğurluğlaşke layıktır dedi. İbrahim'den korkunuz yok olgan, hem de hoş haber onunla yetken çağda, o biz bilen Lot'un kavmi doğrusu da münazirleşke girişti. İbrahim bolsa, hakikaten könlü köksüken, köp ahçekçi, yani dili yumuşak, hem işte Allah'a müracaat kılgıcı zattır. Periştiler eytti. Ey İbrahim, bunu koyun. Yani Lot kavmi doğrusunu münazirleşini koyun. Şübihisiz ki perverdigarının onlarına halak kılıç doğrusudaki emri Allah kaçan çüştü. Onlarga çokum münazirleşiş, ya ki şapayet kılıç bilen kaydırgılı bulmaydıgın azap çüştü. Bizning elçilerimiz, yani periştiler Lot'nun yenigi kelgen çağda Lot, öz kavminin onlarga çekilip, koyuşudun korkup, qiyin ahvalda kaldı. Onlar doğrusu da yürüge sıkıldı ve bu bir dışvar gündür dedi. Lot'nun kavmi onun kışığı aldırıp gelişti. Onlar burullu yaman işlerini kılattı. Yani livata kılattı. Lot eytti. Ey kavmim, bu kavmimdeki ayallar menin kızlarım, sizlerge en paktor. Allah'tan korkunla. Mehmallarım üstüde meni resva kılmanla. Aranlarda kabi içtin tosulugan birer kallısı cahide Adem yok mu? Onlar Lot'a eğitti. Kızlarınca bizden haizdimiz yok ikerliğini sen obdan bilesen. Şunun dek bizden meksidimizni mi obdan bilesen? Lot eğitti. Kaşke minin silergi karşı turduğun küç kuvvetim bolsaydı, ya ki iltica kıldığın küçlük cemaatim bolsaydı, silerge çokum zerbe bergen bulattım. Onlar yani periştiler, ey Lot, şübihisiz ki biz perverdigarının elçileridirmiz. Onlar hergiz mi sana ziyan yetkizelmeydi. Aylandikilerini ilip keçinin ahırda, onlarının işçiden çıkıp ketkin. Ayalından başka sizlerden hiç kişi arkasına karamısın. Yani ayalın, onlar bilen birgi halak bolgucudur. Şübihisiz ki onlarga azap çüdüğün çağ, tan vaxtıdır. Tan yakın emes mu, dedi. Bizden cazalış emrimiz çüşkende, onlarının yurtlarını astın üstün kılavettik. Yani kömtürvettik. O yurtlara biz üstü üstülep sapal taşlarını yağdırdık. O sapal taşlara perverdigarının dergahı da belgisinin ganiydi. O yurtlar zalimlerden yani Kureyş kafirlerden yirak emez. Medyen ehligimi onlarının karindişi Şüeyyib'ni peygamber kılıp evettik. O eytti. Ey kavmim, Allah'a ibadet kılınla. Sizlerge Allah'tan başka hiç mebut berhak yoktur. Ülkemde ve tarazıda kembermenle. Ben sizlerini hakikaten bay hesaplayman. Ben hakikaten sizlerinin hemmini korşap duruşu künnün azabıga, yani kıyamet künnün azabıga duçar buluşunlardan korkumen. Ey kavmim, sizler ülkemini doğru ölçenle. Tarazını doğru tartanla. Kişilerge nerslerini kembermenle. Yeryüzüde bozukçılık kılıp pitne pasat terimenle. Allah silerge kaldırgan halal rızık, siler jıkkan haramdın yakşıdır. Eğer siler mümin bulsanla, men silerge muhafizetçi emesmen. Onlar, ey Şüeyb, senin namazın yani dinin seni, atı boğulurumuz ibadet kılıp kilovatkan nerslerini, yani burtlarını bizden taşlat kuzuşka ve mallarımızın halıgancı tasarruf kılışımızın terk etküzüşkü buyurumdu. Sen tazımı köğünü köksüken, tazımı doğru yol tapka Adem sende, dedi. Şuayip eytti. Ey kavmim, eytip bakınlar ço, perverdigarım bana rüşen paket, yani peygamberlik ve kentaşa halal rızık ata kılgan tursa, ben şundak nimetlerini ata kılgan perverdigarımın emirge hılap kılandım. Silerge kılıç mani kılıngan nersine özemmi kılıçını halamayım. Ben fakat silerini kolumdun kilişçe tüzeşinle halayım. Ben fakat Allah'ın yardımı bolgandıla muvaffakiyet kazına alayım. Hemme işte Allah'ı taynemem ve onun yüzlünümem. Ey kavmim, sizlerinin bana karşı turgallığınla sizlerini Nuh'nun kavmi, ya ki Hud'nun kavmi ve ya ki Salih'nin kavmi ducar bulgan azabı ducar kılmışsın. Lut kavminin diyarı sizlerinin cayınlardan yirak emez. Perverdigarınlardan mağfiret talep kılınla. Andın onunla tövbe kılınla. Benim perverdigarım tövbe kılıkçılarına hakikaten merhametlidir. Onların dost tutkucudur. Onlar, ey Şuayb, biz senin itkallarının nurgununu çenmeyimiz. Biz elbette seni aramızda küçsüz Adem deyip karayımız. Senin kavmi kırındaşların bulmağında idi. Biz seni çokum taş kesek kılıp öldürettik. Sen bizge etvalık emezsen, dedi. Şuayb eytti. Ey kavmim, benim kavmi kırındaşlarım sizlerge Allah'dın mı etvarlık mı? Sizler Allah'ın arkanlığı çöğürüp ettin la. Yani Allah'a itaat kılmadın la. Ve Allah'ın uluğlamadın la. Perverdigarın sizlerinin kılmışınlardan elbette toluk haberdardır. Ey kavmim, sizler öz yolunla boyunca hareket kılın la. Ben bu elbette öz yolum boyunca hareket kılayım. Uzakı kalmayı kimnin resva bulguca azapkı döşar bulduğu Allah'ını ve kimnin yalgancı işkelliğini bilisle. İşinlerinin akıbetini kütünle. Şübihisiz ki memnusiler bilen bile kütümen. Bizden onlarını halak kılıç permanımız düşken çağda Şuayb'ni ve onun bilen bile iman etkallarını merhamet kılıp kutuldurduk. Özlerine zulüm kılgallarına qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti qaytib qoldi. Go'yo ular uylarida turmagandek, ya'ni yashimagandek bo'lib qoldi. Madyan aholisi xuddi Samud qavmi halok bo'lgandek halok bo'lsin. Biz Musoni haqiqatan oyatlarimiz va rushan dalillar bilan yani Allah'tan nazil bolgan dini ahkamlar ve mucizeler bilen Firavunga ve onun kavminin çoğunlarına peygamber kılıp evettik. Onlar Firavunun buyruğuna boysundu. Firavunun buyruğu doğru emas idi. Firavun kıyamet günü başlamcılık bilen öz kavmini dozakka başlap girdi. O cay nemedige yaman. Onlar bu dünyada mı qiyomat kunidimi la'natga uchraydi. Ularga berilgan ikkili dunyoda la'natga uchrashdan iborat bu so'g'i nima degan yomon. Mana bular aholisini biz halok qilgan yurtlarning xabarlaridir. Uni sanga vahiy orqali bayon qilamiz. U yurtlardan izi qolganlarmi bor? Izi qolmaganlarmi bor? Ya'ni aholisi halok qilinib yurtlarının orunu kaldırılgalları mı bak? Ahalisi bilen koşup, oru bitilgen ziraattek veyran kılıngalları mı bak? Biz onlara zulüm kılmadık. Lekin onlar özlerine özleri zulüm kıldı. Perverdigarınla onlarını halak kılış permanı kelgende, onlarının Allah'ını koyup ibadet kılıbatkan mebutları hiç nersiye eskatmadı. Onlara fakat ziyan saldı. Perverdigarın zalim yurtlar ahalisini halak kılsa eni şunda halak kılıdı. Allah'ın azabı hakikaten tolumu kattıktır. Ahiret azabının korkulan Adem bu kıssadın elbette ibret alıdı. Eni şu gün bütün halayık hesap veriş için yığılıdığan gündür. Eni şu gün hemme hazır bulunduğan gündür. O ne yani o kıyamet gününü biz muayyen müddet kişi tahir kılımız. Kıyamet günü bolganda her kandak Adem pekat Allah'tan icazet bolgandılı sözleydi. Onlarının bazıları bedbeht oludu. Bazıları saadetmen buludu. Bedbehtlerge kelsek onlar dozak kirdi. Onlar dozakta işek hanrıgandık toğlap nal peryat çekildi. Dozaqning osmon zemini yo'qolmaylar tursa, ular dozaqni Parvardigaring xohlagan zamongacha davomliq turaveradi. Parvardigaring albatta xohlaganini qilg'uchidir. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kiradi. Jannatning osmon zemini yo'qolmaylar tursa, ular jannatda Parvardigaring xohlagan zamongacha davomliq turaveradi. Bu onlara kılınan üzülüp kalmaydığın inamdır. Onların yani o müşriklerinin butlarına çokunuşunun gümrahlık işkelliğinin şeklenme. Onlar fakat özlerinin biz sana kısısını bayan kılgan adı boğulurgu okşaşla çokunudu. Biz onların azaptın tegişlik nesibisine çokum kemeytip etmeyi birimiz. Şübihisiz ki biz Musa'a kitabını verdik, yani Tevrat verdik. Onun doğrusu da ıhtılap kılındı. Yani onun kavmi bu kitap üstüde ıhtılap kılıştı. Perverdigarının aldığını çıkargan, onların cezalaşını kıyametki kaldırış hakkıdaki hükmü bulmasıydı. Onların arası da çokum, muşu dünyadılar yakşığı yakşıça, yamanga, yamanca hüküm çıkırlattı. Hakikaten onlar onundun, yani o Kur'an'dın zor gümandıdır. Perverdigarın her bir ademge onun kılgan emellerinin mukafatını toluk beridir. Allah elbette onlarının emellerinden toluk haberdardır. Ey Muhammed, Allah seni buyurganda doğru yolda bolgan. Sana iman etkallama doğru yolda bolsun. Mani kılıngan işlerini kılıp Allah'ın çeklerden çıkıp gitmeli. Şübihisiz ki Allah kılmışınlarını körüp durguşudur. Zalimlığa mail bulmanla, mail bulsanla dozak azabıga kalısla. Sizlerge Allah'tan başka dozak'tan kutuldurduğun hiç yardımcı yoktur. Ondan kiyen hiç yardımcı erişelmeysle. Kündüzünün işki terpide, yani etigende keçkurun vakitleri de ve keçinin destlepki vakitleri de namaz ötegin. Şübihisiz ki yakşı işler arkalık yaman işle yuyuludu. Bu düşen güçler için vez nesihettir. Ey Muhammed, müşriklerden yetken eziyetlerge sevir kılgın. Allah hakikaten yakşı iş kılgıçlarının ecrini beka kılıp etmeydi. Sizlerden burun ötken ümmetlerinin arası da nemişki yamanlarını yer yüzdü buzukçılık kılıçtan tozulugan akıl egilir bulmadı. Ular arasıdan buzgunçılıkını tosup, bizden nicatlığımızı erişken azgın kişiler bunundan müstesna. Özlerge zulüm kılgıçlar eyşi şiretlik turmuşunu kovuluşudur. Ular günahkar ademlerdir. Perverdigarın ahalisi yakşı bulgan yurtlarını zulüm silip halak kılmaydı. Eğer perverdigarın halisiydi, bütün ademlerini elbette bir ümmet kılattı. Yani bir dinde kılattı. Ular din doğrusu da devamlık ıhtılap kılışıkçılardır. Fakat perverdigarının rahmetine erişkenler bunun da müstesna. Allah onlarını şunun için yarattı. Yani ihtilap için yarattı. Perverdigarından ben çokum bütün cinler ve insanlar bilen dozakını toşkızımen diyen sözü inek belgelendi. Könlünü hatırcam kılış için sana peygamberlerinin kısısını bayan kılıp verimiz. Bu kısılar hakikatini, müminler için vez nesihat, ibretlerini öz içi kalgan. İman eğitmeydiğallara eğitkin ki, sizler öz yolunları boyunca hareket kılınla. Biz mi öz yolumuz boyunca hareket kılaylı? Sizler işinlerinin akıbetini kütünla. Biz mi elbette şunu kütümüz? Asmalardaki ve zemindeki gayibini biliş Allah'a hasdır. Hemme iş Allah'a kaytırlıdır. Allah'a ibadet kılın ve Allah'a tevekkül kılın. Yani hemme işini Allah'a tapşırın. Perverdigarın kılıvatkan işlerinlerden gafil emestir.